Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest odpowiedź ZNP na propozycję rozmów przy okrągłym stole, to na początek, a później raport NIK-u, z którego wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg ma problemy z planowaniem remontów. Okradali seniorów w całym kraju. Gang, który w sumie zarobił tak 300 tysięcy złotych, rozbiła podlaska policja. Do okrągłego stołu na temat oświaty zasiądzie Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pan premier zaproponował okrągły stół. Związek weźmie udział w obradach tego okrągłego stołu, ale zwracamy także uwagę na fakt, że tego się nie da zrobić tu i teraz. Nie da się podczas jednego posiedzenia tegoż okrągłego stołu załatwić najbardziej palących problemów, a tą przede wszystkim sprawą jest wzrost wynagrodzeń. Tak mówił szef ZNP Sławomir Broniarz. Minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że dzisiaj i jutro strona rządowa będzie wysyłać zaproszenia do rozmów przy okrągłym stole. Prosimy m.in. związki zawodowe do tego, aby przybyły, żeby dyskutowały, dlatego że jednoznacznie stwierdzamy, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, strukturę wynagrodzeń, tego jak szybciej dochodzić do wyższych podwyżek, bo przypomnijmy proszę Państwa, podwyżki zostały zaproponowane, są już realizowane. Od zeszłego tygodnia trwa strajk nauczycieli. Porozumienie ze stroną rządową podpisała Oświatowa Solidarność. Propozycje ministerstwa odrzucają Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Podczas strajku w zeszłym tygodniu odbyły się egzaminy gimnazjalne, a dzisiaj rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. MEN informuje, że przebiegły bez zakłóceń. Chcemy dzisiaj przedstawić konkretny plan, w jaki sposób środki z OFE powinny być przekazane na indywidualne konta, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Nic więcej nie powiedział, szczegóły mamy poznać na konferencji o 14.20. Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji w rządzie trwają prace nad dwiema koncepcjami. Pierwsza zakłada, że na indywidualne konta emerytalne miałoby trafić 75% środków, a 25% zasiliłoby Fundusz Rezerwy Demograficznej. Drugi pomysł to przekazanie Polakom 100% aktywów zgromadzonych w OFE. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie potrafi dobrze przygotować prac drogowych. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK wytknęła także, że system zarządzania ruchem nie informuje odpowiednio kierowców o utrudnieniach. Raport NIK wskazuje, że ofiarami złego zarządzania są użytkownicy dróg. Jak mówi prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski, prace utrzymaniowe powodują często wielokilometrowe zatory. Jednym z przykładów jest koszenie trawy na poboczach w czasie największego natężenia ruchu. Czas przejazdu na odcinku, na którym drogowcy kosili trawę, wydłużył się o około pół godziny, podczas gdy bez zakłóceń można przejechać w ciągu 7 minut. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Jan Krynicki odpowiada, że zmieniono już system prac i remontów w taki sposób, by były one w jak najmniejszym stopniu uciążliwe. Aby prace zarówno remontowe, jak i prace utrzymaniowe wykonywane w czasie, kiedy jest niższe natężenie ruchu, żeby było to realizowane w nocy bądź w kierunkach, gdzie natężenie ruchu jest mniejsze. Efektem kontroli jest szereg zaleceń skierowanych zarówno do ministra infrastruktury, jak i do zarządców z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Grupę przestępczą podejrzaną o okradanie seniorów w całym kraju zatrzymali podlascy policjanci. To 4 osoby w wieku od 34 do 51 lat. Oszuści wyłudzili od starszych osób co najmniej 300 tysięcy złotych. Jak wyglądał ten proceder, wyjaśniał rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krup. Do mieszkania pukały osoby, przedstawiały się jako urzędnicy, mówili, że są w stanie pomóc w załatwieniu dofinansowania do emerytury. Przestępcy podpierali się jeszcze autorytetem Unii Europejskiej, no to tym bardziej wydawało się to zachęcające. Domownicy byli proszeni o pokazanie banknotu 100-złotowego, który miał zostać sprawdzony. Starsi ludzie w takich sytuacjach, no niestety bardzo szybko ulegają sugestiom. Idą po pieniądze, wyjmują pieniądze, no najczęściej właśnie z miejsca, gdzie leżą oszczędności. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Na koniec serwisu Trójki o bohaterskiej postawie. Funkcjonariusz Straży Granicznej z Lubaczowa podczas spaceru z rodziną wzdłuż rzeki zauważył tonące dziecko.

Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Szanowni Państwo, wczoraj skończył się weekend. Z żalem zawiadamiam, że wczoraj również zakończył się 35. przegląd kabaretów Paka. Dzisiejsza powtórka z rozrywki będzie poświęcona Pace właśnie. Posłuchamy skeczy i piosenek sprzed lat. Natomiast za dwa tygodnie w Akademii Rozrywki pomówimy z wykonawcami i posłuchamy pakowych, premierowych, tegorocznych utworów. Niestety w najbliższy piątek nie będzie audycji, ponieważ mamy święta, ale nie ma tego złego, a przed nami kabaret Puk Niemowlak, wcześniej kabaret Napadew Gorylem Fajnie Być, a zaczniemy kabaretem Macierz Obierak. Cześć, Marty! Cześć, Steve, witaj. Jak się masz? Nie przeszkadzam? Nie. Widzę, że jesteś zajęty. Wejdź, proszę, muszę ci coś koniecznie pokazać. Popatrz, o! Ile ziemniaków! Szykujesz jakieś przyjęcie? Nie. To może dorabiasz sobie, obierając ziemniaki do pobliskich barów mlecznych? Też nie. Wiem. Chcesz pobić rekord Guinnessa w największej na świecie zupie ziemniaczanej? Nie. Martin, no tu jest jakieś 0,5 tony ziemniaków. Dobrałeś 0,5 tony ziemniaków. Musiałeś robić to przez co najmniej tydzień. Nie, ty musiałeś mieć w tym jakiś cel. Steve, nie 0,5 tony, tylko tona. I nie tydzień, tylko 2 dni. Steve, obrałem tonę ziemniaków i wciąż nie mogę przestać. A jedynym powodem, dla którego to robię, jest to oto niezwykłe urządzenie. Super Extra Peel Driver. A to wygląda jak zwykły obierak. I to jest w tym najlepsze. Z pozoru wygląda zwyczajnie, ale jak tylko zaczniesz obierać, od razu poczujesz różnicę. Świetnie leży w dłoni. O, już cię wciąga. Jest taki miły w dotyku. Popatrz, obrałeś już 2 kilogramy. O Jezu! Obieram i nie mogę przestać. Tak mi się to spodobało. Ja nie wiedziałem, że obieranie ziemniaków może być takie przyjemne. Nie no, to jest moje ulubione zajęcie. To dzięki ultranowoczesnym ostrzom, które po laserowej obróbce zyskują niesamowitą ostrość. Wow! Super Extra Peel Driver wyposażony jest w zestaw 48 końcówek, dzięki którym możesz obrać dosłownie wszystko. Z równą łatwością obierzesz mięso z kury, kurę z kości czy swojego ukochanego czworonoga z lniejącej sierści. To pewnie też obiorę moją dziewczynę z ciuszków. Nie. Z tym będziesz musiał poradzić sobie sam, ale w każdym innym obieraniu wyręczy cię Super Extra Peel Driver. Martin, obieram i nie mogę przestać. To dostarcza mi tyle fanu. A czujesz, jak przy tym pracują ci mięśnie rąk, brzucha i grzbietu? Ty wiesz, że coś jakbym poczuł. No właśnie miałem cię pytać. Ty, bo ty wyglądasz, jakbyś przez rok chodził na siłownię. No co ty, ja i siłownia? To dzięki Super Extra Peel Driverowi. Ale jak to? Nad tym wynalazkiem pracowali najlepsi eksperci i fizykoterapeuci na świecie. A w ostatnim etapie projektu wziął udział sam Zbigniew Wodecki. Martin, to niesamowite. Obieram ziemniaki i czuję, jak rosną mi mięśnie łydek. Ale to jeszcze nie wszystko, Steve. Jak to? Spójrz na grzbiet rękojeści. Ojojo, a co to jest? Najprawdziwszy w świecie kompas. Kompas? Tak, kompas. Czy to nie wspaniałe? Super! Ale Martin, czy mogę zadać ci jedno pytanie? Słucham? Po co wybierasz sobie kompas? Możesz posługiwać się nim przy obieraniu, obierając wertykalnie z północy na południe albo horyzontalnie ze wschodu na zachód. Ale jeżeli zadzwonisz zaraz po naszym programie, dostaniesz w promocji ten oto zupełnie do niczego niepotrzebny Wichajster. Martin, ja muszę mieć to urządzenie. Gdzie mogę je dostać? Tylko w sprzedaży wysyłkowej Gigamarket. Ale jeżeli zadzwonisz tuż po naszej rozmowie, dostaniesz jeszcze dodatkowo tę oto czerwoną pochwę. Więc dzwonię i wam też radzę. 666 666. Cześć! Raz, dwa, trzy. to właśnie my goryle. Fajnie być, lecz czuję, każdy z nas nadchodzi nowy czas. Nie chcemy wcale zmian wśród drzewy, godnie nam leczewo. Ludzie chce, by z nich na ziemię zejść, ziemię zejść, ziemię zejść. Ewolucja się wściekła i nas ciągle pogania. My sami nie mamy za dużo do gadania. Zamiast dać nam spokój, ona ciągle kombinuje. Nawet teraz, kiedy śpiewam, czuję, że mi mózg fałduje. Żaden nie chce być człowiekiem, ale ona wciąż się trudzi. Robi wszystko, byśmy tylko wyszli na ludzi. Choć staramy się buntować, ona na to nie pozwoli. Nie możemy decydować, bo nie mamy wolnej woli. Goryle, to właśnie my goryle. Fajnie być, lecz każdy widzi, że to wkrótce skończy się. Ratunku, nie ma już gatunek. Jest tuż, tuż nadzieje, tylko mam, że źle nie będzie nam, nie będzie nam. Niektóre z efektów będą całkiem zabawne. Wyrosną nam wszystkim kciuki przeciwstawne. Zamiast biegać po lesie, będę chodził na siłownię, by nie marznąć w zimie. Wybuduję elektrownię. Pierw będziemy łupać kamień, potem koło wynajdziemy. Szybko ogień, znamy ogień, Amerykę odkryjemy. I muzyczne instrumenty skonstruować radę damy. Nie będziemy musieli udawać, że na nich gramy. Homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens. Od tej pory już nie powie nikt do mnie: ty mał położę spodnie i spokojnie będę mógł iść na miasto. W sumie jak się zastanowić, to to nawet ma zalety. Zamiast kudła tych gorylic będą piękne kobiety. Więc poddamy się tej sile, nie będziemy oponować. Jak już ludźmi zostaniemy, to będziemy decydować. I choć nikt nam nie obieca, że od teraz będzie łatwo, banany się przejadły, pora ugryźć pierwsze jabłko. Goryle, to właśnie my goryle. Fajnie myśl, lecz każdy widzi, że to wkrótce skończy się. Ratunku, nie ma już gatunek. Jest tuż, tuż nadzieje, tylko mam zeźlenie. Będzie na mnie, będzie nam, będzie na mnie, będzie nam, będzie na mnie, będzie nam, będzie na mnie. Nasze maleństwo, nasz dziubasek. O kucio, kucio, kucio, kucio, kucio, kucio, kucio. Dajcie spokój. Mówcie do mnie normalnie. Jestem dzieckiem, nie półgłówkiem. Tak, tato, naprawdę mi tym imponujesz. Nie ma, nie ma, nie ma, puk! Nie ma, nie ma, nie ma, puk! No, jak dorosnę, chcę być taki jak ty. Zobacz, jaki on jest do mnie podobny, no cały ja. Tak, tato, jesteś łysy, różowy i nie masz zębów. O, nasz bobasek zrobił kubkę. Teraz to się cieszycie, a jak za 5 lat mi się wymsknie, będzie wielkie halo. O, o, zobacz, co rodzice ci kupili. Piękną grzechotkę, o tu. No to żeście się wykosztowali. Jak ty się nią ślicznie bawisz, jaki ty jesteś mądry. Ale on się szybko uczy, prawda? Tak, mamo, macham grzechotką, mów mi Einsteinie. O, jak on się do mnie pięknie uśmiecha. Tato, miażdżysz mi stopę. Słuchaj, może on się zmieści w te ubranka po Kaśce? Będziesz chodził w ubrankach swojej starszej siostrzyczki, co? No chyba was Bóg opuścił. Jeźku, zobacz, zobacz, jak on zamyka oczka. O, otwiera oczka. Czy nasz malusiak już poszedł spać? A jak ma spać, jak mu tak na duchę mięcicie? Czy mały palusiak już poszedł spać, czy duży palusiak już poszedł spać? Miskę, miskę, będę żygał. Ojejku, jejku, ulało się naszemu bobaskowi, no. Myślisz, że dzieci o czymś myślą? Myślą, że jak wdadzą się w swoich starych, to kaplica. One sobie tak leżą i tak sobie słodziutko o czymś marzą. No, napiłbym się browara. Mamunia zaraz cię nakarmi. O! Ale zanim mamusia cię nakarmi, to mamusia cię przebierze. O! Nie no, mamo, nie rób siary. Rozchowaj ten różowy kubraczek. Te czarny, z czaszką. A jak mamusia cię już nakarmi i przebierze, to wtedy... Pójdziemy do twojej ukochanej babci Stasi. A babcia Stasia uwielbia takie Ona bobaski. Ona kocha takie maluteńkie, takie akucie-tycie bobasunie jak ty. Babcia Stasia, babcia Stasia, babcia Stasia. Taki żywot niemowlęcia, przerąbany od poczęcia. Tegoroczna paka należała do udanych. Poziom artystyczny był niezwykle wysoki oraz, co ciekawe, prezentowane formy znacznie wykraczały poza klasyczny kabaret. Coś dla siebie znaleźli wielbiciele stand-upu, improwizacji i jak zwykle piosenki. Żal, że się skończyło, ale za rok znów spotkamy się wszyscy w Krakowie, aby zrywać sobie boki i zwijać się ze śmiechu. Od organizatorów wiem, że jednego widza dotąd nie odwinięto. Przedstawię teraz skrócony protokół jury tegorocznej 35. paki. Nagrodę przechodnią za najlepszy rekwizyt, walizkę kabaretu. Potem otrzymał kabaret Dno. Nagrodę przechodnią w postaci rzeźby Stańczyka otrzymał kabaret Czołówka Piekła. Nagrody publiczności przypadły kabaretowi Czołówka Piekła oraz grupie Po Omacku. Nagrodę specjalną imienia Mirka Wujasa za najlepszą piosenkę otrzymał kabaret Chwila. Natomiast w konkursie głównym trzecie miejsce zajął kabaret Dno. Drugie miejsce Arkadiusz Pan Pawłowski. Pierwsze miejsce ex aequo grupa Po Omacku oraz Kwiatkowski Bank. Natomiast Grand Prix tegorocznej 35. paki otrzymał kabaret Czołówka Piekła. Serdecznie gratulujemy. A my wracamy do audycji. Za chwilę kabaret Inaczej w ciemności oraz piosence do samodzielnego nucenia Katarzyna Jamrus Dusza Słowiańska. Kłaniam się Państwu. Dziękuję realizatorom. Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Czemu jest tutaj tak ciemno? Śmiałeś się z martwych ludzi. Teraz oni śmieją się z ciebie. Słyszałeś? Kim jesteś? Jestem twoim największym koszmarem. Wiem o tobie wszystko. Wiem, że jesteś... Maciek. Co to za muzyka? Soundtrack z Batmana. Nie podoba ci się? Mam inne. Powiedz stop. Archiwum X. Szczęki. To nie moje. Ej, ty! Wypuść mnie! Jeżeli chcesz stąd wyjść, musisz zagrać w grę. Jaką grę? Chińczyka. Masz kostki? Nie mam. Jeżeli chcesz przeżyć, musisz zdobyć kostki. Musisz je sobie wyciąć. Z papieru. Za tobą jest piórnik. Wyjmij nożyczki. O nie, nie będę grał w te chore gierki. No weź. Nie. No dobrze. Ale jeżeli chcesz stąd wyjść, musisz znaleźć drzwi. A gdzie są? Szukaj. Zimno. Zimno. Zimno. Cieplej. Ciepło. Gorąco. Ha! Mam drzwi! Otwórz. Zimno. Lodówka. Ha! Jaja sobie robisz? Wypuszczaj mnie, ty popaprańcu! Źle ci tu. Źle! Nie ma światła, nie ma ogrzewania, nie ma jedzenia w lodówce. Sam powiedz, co tutaj jest? Bomba. Tak, jasne. Serio, w pokoju jest bomba, która eksploduje za 5 sekund. Żartujesz sobie. 4. Żartujesz, prawda? 3. Nie, proszę, jestem... 2. Zabłudy, 1. Żeby umierać, nie? 0. Nie! Niespodzianka! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Nienawidzę niespodzianek. Spotkałam go w pociągu elektrycznym. Jechał na Otwock zupełnie jak ja. Nieokrzesany, jednak romantyczny. No taki jak ja był ten Eusebiuszka. Spoglądał na mnie jakby napastliwie. Co się tak gapisz? Szepnęłam więc doń. Bo co? Nie wolno? Odparł błyskotliwie. A ja wiedziałam, że już tylko on. Dusza słowiańska, nieokiełznana, soku stepowy Eusebiuszka. Dusza słowiańska, niepokonana, co zawsze pędzi, zawsze gna. Potem jakoś od słowa do słowa, na zajutrz flaki stawiał w barze flis. Po flakach piwo, przy piwie flirtował. Czy chcesz być moją? Powiedz, no, chcesz? Ta noc w Otwocku była objawieniem. Eusebiusz odbił wino marki Bełt. Potem mu cichło wszystko jak westchnienie we wspólnym rytmie połączonych serc. Dusza słowiańska, nieokiełznana, soku stepowy, Eusebiuszka. Dusza słowiańska, niepokonana, co zawsze będzie, zawsze gna. Gdy nad Otwockiem ranne wstały zorze, Eusebiusz odszedł hen jak złoty sen. A ja wciąż czekam, myślę wciąż, że może na linii Otwock znów spotkamy się. Niech by i wrócił bez zegarka w łonie, bez odbiornika Kasprzak typu Twist, bez mego palta na ciepłym muflonie, byleby wrócił, wrócił jeszcze dziś. Słowiańska, nieokiełznana, soku stepowy Eusebiuszka. Dusza słowiańska, niepokonana, co zawsze będzie, zawsze gna. Dusza słowiańska, nieokiełznana, soku stepowy Eusebiuszka. Hej, sokoliku, cóż mi zostało? Jeno ten refren, co w piersi ukała. Hej, hej, hopa! Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś baśnia. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy wraz ze mną w studiu goście. Baśnia, dzień dobry. Dzień dobry. Kostek Iriadis. Witam państwa. Dawno cię nie było. Miło mi cię widzieć. I moja koleżanka redakcyjna, Ola Putka. Dzień dobry. Kostek, twoje pierwsze wrażenia. Fajne. Tak i myślę, że można odpocząć. Do auta dobre. Myślę, że na pewno szeroka grupa odbiorców. Spokojny, nie chcę porównywać, nie chcę być też autorytatywny, bo to... Ale chciałbym, żebyś troszkę swoje zdanie wyraził jednak. Odważnie. Myślę, że jest grupa odbiorców na tą muzykę. Można się przy tym zrelaksować na pewno i to... Nawet słuchając, poświęcając całą swoją uwagę tej muzyce, bądź mając ją gdzieś w tle na jakimś spotkaniu, czy coś, to ona na pewno umili czas. Ola? Tak. Ja się zgadzam z tym, że to jest świetna muzyka do auta i myślę, że teraz słuchacze, którzy jadą autem, bardzo miło spędzili czas. Chociaż słysząc Baśnia, no ja spodziewałam się jakiejś onirycznej melodii. No i jak zawsze tu przyjdę, to zawsze się zdziwię. Zawsze coś mnie zaskoczy. Powiedz troszkę o sobie i o zespole, bo Baśnia to jest zespół, to nie jesteś tylko ty sama. Baśnia to jest w sumie mój solowy projekt, mm-hmm. Natomiast ja wyszłam z takiego założenia, że szukanie zespołu, do którego mogłabym dołączyć, to nie jest do końca to, co chciałam zrobić. Chciałam skomponować własne piosenki i do nich dobrać muzyków, którzy chcieliby mi towarzyszyć w tej muzycznej drodze. Także przedstawiam to jako mój solowy projekt, ale faktycznie jesteśmy stałą ekipą grającą, także można powiedzieć, że od tej strony instrumentalnej jesteśmy stałym zespołem. Od dawna gracie razem? Zaczęłam pracę nad tą płytą dokładnie co do dnia 2 lata temu. Także mamy dzisiaj nawet rocznicę. No proszę, wstrzeliliśmy się zupełnie przypadkowo. Dokładnie. Muzycy też z tobą koncertują, czy tylko nagrywają? Tak, jak najbardziej koncertujemy. Już mamy za sobą 2 koncerty, jeden w Łodzi, jeden w Warszawie i planujemy pojawić się na dużym festiwalu wakacyjnym w tym roku. Także... A jakiś konkretny festiwal, czy na razie? Tak, to jest festiwal Castle Party, będziemy na scenie głównej, będziemy otwierać zamek. No to będzie ten, czyli tam gotycko mocno. Tam są różne klimaty, tam jest też trochę metalu, jest też właśnie bardzo, jakby od lat coraz więcej postpunka i zimnej fali, także myślę, że jak najbardziej jakoś tam dopasujemy. To może jeszcze jedna próbka waszej działalności teraz. Trójka Żąda debiutów, dziś Baśnia. No i co, tym razem był inny klimat troszkę. Był inny klimat i miałam rację, czyli to pierwsze wrażenie nie było mylne, chociaż nie można myśleć o muzyce stereotypowo, ale było trochę tego mroku tej nocy, więc to się wszystko składa. To, o czym powiedziałaś właśnie, koncert na Castle Party, to jest świetny pomysł i na pewno znajdziecie tam swoją publiczność. Chciałam powiedzieć też, że Baśnia ma już trochę stempel jakości, dlatego, że pojawia się na playliście w audycji Trójka, Trzecia Strona Księżyca, czyli audycja Grzegorza Połatyńskiego i Marka Starzyka. No i to już jest jakiś taki stempel, więc bardzo się cieszę i gratuluję, że tam również się pojawiacie. W środku nocy. W środku nocy. To jest świetna pora na taką muzykę. Tak. Powiem wręcz, że jestem też dużą fanką tej audycji, także tym bardziej było mi miło w niej zaistnieć, bo jakby od lat też jej słucham. Kostek, drugi utwór. Podtrzymuję zdanie i tutaj się podpisuję też dwoma rękoma co do tego, co powiedziała tutaj przedmówczyni o onirycznym charakterze tych melodii. Powiedz współparze o teledysku, bo do utworu, który za chwilę będzie, jest również teledysk. Dość oryginalny. Tak. Teraz za chwilkę usłyszymy utwór Night of the Lost. To jest ostatni utwór na płycie. Zrealizował dla nas Piotr Smoleński teledysk do tego utworu. Jest to dosyć odważny teledysk, myślę. Warto wejść na YouTube i go zobaczyć. Ma takie trochę przesłanie na zasadzie, jeśli wszystko już się wali dookoła, to rzućmy wszystko i pójdźmy tańczyć. I myślę, że to jest dobra rada. Plany na najbliższe dni, tygodnie? Plany jakie? Artystyczne? No na pewno cały czas jeszcze żyjemy tym naszym debiutem. Cały czas jesteśmy w tym pierwszym miesiącu od premiery. Także bardzo nas to ekscytuje i próbujemy tą płytę jak najszerzej prezentować w tej chwili. Także w planach jeszcze cały czas jest to, żeby ją dotrzeć do jak największej liczby osób, którym może się ta płyta spodobać, do których ta muzyka może jakoś przemówić i to się staramy na razie robić. Ale przerwałem ci. Tak, to ja przerwałam tobie. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, jak pięknie nam Baśnia tu brzmi radiowo. Głos rzeczywiście, tu mam słuchawki na uszach, bardzo mi się to podoba. Proszę zwrócić uwagę na ten głos. Bardzo mi miło. Gdyż wokalistka pracowała w radiu kiedyś. A, no to wszystko się zgadza. To co, jeszcze jedno nagranie? To teledyskowe właśnie. Jasne, tak. Yeah. Trójka Żąda debiutów, to była Baśnia. A teraz czas, żebyśmy słuchali czegoś, co przyniósł Kostek. Kostek ze swoim nowym nagraniem, nowym zespołem. Juriadis Bardzo Band. Proszę, tak, my już się wyspaliśmy niewątpliwie, co zaraz państwo będą mieli okazję usłyszeć. Nowy projekt, głosem projektu jest Kaja Kaźmierczyk z grupą wybitnych w mojej ocenie muzyków. Zrobione tak jak lubię, czyli energia, słońce, Dlaczego życie. Ty nie śpiewasz ostatnio? Ja się zająłem produkcją. Wyłącznie? Ja myślę, że ja znam taką piosenkę, że tam jest taki tekst, kiedy to ze sceny trzeba tam zejść. Ja sobie to wziąłem do serca i znalazłem jakby inne silne strony, w których się realizuję, które sprawiają mi olbrzymią przyjemność. I zacząłem teraz współpracę właśnie z Kają Kaźmierczyk i jesteśmy, że tak powiem, zadowoleni z tego, co zaczynamy robić. To już zwiastun całej płyty, czy na razie tylko takie badanie się? Najlepsza praca dla muzyka, ja uważam, bo to dwie sfery jakby działalności, koncerty i studio, tak? No, my się sprawdziliśmy w studio, jest to pierwszy, drugi skończony utwór w studio. Całą muzykę, inne utwory mam już nagrane. Kaja się przygotowuje do nagrania następnych wokali. Powiedziałeś, że towarzyszą wam muzycy absolutnie zawodowi. Kto to taki? Nie chciałbym wymieniać, 9 osób jest. No troszkę jest, tak. Gdybym się nie pomylił, ale to już jakby z racji tego słuchacze też wiedzą, co ja w życiu grałem, myślę. I, no ostatnio jak... były etniczne klimaty. No, ale wcześniej fusion rockowe, grałem też ballady etniczne. To pokazuje jakby pewne bogactwo możliwości. Natomiast w tej chwili się skupiłem na stylistyce, która daje mi dużo szczęścia soulowo-funkowej. Jest to zespół 9-osobowy z sekcją dętą, z perkasjonistą. I też przepraszam kolegów, że nie chcę teraz wszystkich wymieniać w obawie, że popełnię jakąś literówkę, a nie chciałbym tego robić. Ale są to wybitni, proszę mi zaufać, naprawdę instrumentaliści i dają mi wiele radości współpraca z nimi. Próbowałeś odświeżyć zespół Human, nie udało się właściwie. Myślę, że było to bardziej na zasadzie nagrania jednego utworu i pozostawienia tematu, gdyż jakby dno tej sprawy było zupełnie inne, nie chciałbym o tym mówić w tej chwili. Ty jak sądzisz, kiedy będzie cała płyta gotowa na rynku? Trudno mi to określić, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie. Jest to termin dosyć elastyczny, także tutaj go użyję. Nie wiem, sam dobrze wiesz, Tomek, jak to jest czasami... Planujesz coś w studio, coś nie wyjdzie, bądź potrzeba lepszego dnia, bądź potrzeba chwilę odpocząć, zdystansować się do materiału, który robisz. Także myślę, że stawianie jakichś granic w tym, kiedy się skończy jakąś płytę, w mojej ocenie oczywiście, jest niewłaściwe. To należy skończyć i potem powiedzieć, że się skończyło. Tak wydaje mi się, że tak powinno być. To czekamy w takim razie na całą płytę, a teraz jej zwiastun. Czemu tak? Pomoże. To już czas powiedzieć pas. Minęły dni, gdy nam się chciało walczyć jeszcze, zrobić coś. Kiedy przyjaźń nas trzymała blisko tak, a miłości niósł nas wprost. Czemu ja na to pozwalam? Oddala. Czemu tak? Drzwi bezgłośnie się zamknęły. Ulga, rozpacz w tangu odnalazły się. Rozum mówi, niech się dzieje, dobrze jest. Serce jednak krzyczy nie. I choć się wciąż nadzieja tli, że zmienisz zdanie, wrócisz tu, to ta nadzieja nie ma przecież żadnych szans, bo na nas przyszedł dziś już czas. Czemu ty na to pozwalasz? Czemu ja nie mówię nic?